Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Кузьми Чорного «Земля». Читає артистка Маргарита Захарія. Тут умяшався Павел. Трасучи білою бородою, погойдваючися здоровими яще своїми плячима, він подійшов до Матвія. В очі його горели вострим огнем невиказаний кривди, і губи тросліся. Він уперся бородою у груді і от спешання, не договорюючи до конца слов, сказав: «Що ти, Себастьяна, винуватиш? А сам ти що? Шмат ти зробив, а? Наталі, добра, шмат зробив? Кольки ти ще яє добра спожив, гад, абармот? З якого гэта часу ви в одну дудку граць почалі? Усё добро засталося у Себастьяна. Нават не дав мне старого картового Наталінага каптана. Калі б жонка моя не зносила, дык дзяўчына госі у ім пасвіла б. А ён, магнат, насупраць мяне, дзедзіч, старога каптана пашкадаваў мне, брату роднаму, каб яму Бог здароўя пашкадаваў у чужой справе. І ты, асэсар, знайшоўся, на чужою душою камандаваць, дык і ты, майстар, а? Табе душа не баліць, калі маё дзіця мерзне, калі летась у замаразкі мой хлопец падмарожваў ногі бегаючы босы, дык цябе гэта мала абыходзіць? Няўжо ж ты хочаш, каб я твайго хлопца абуваў? Дык не лезь у чужую справу!» Тут Матвей скрывіў на бок твар. Левы куток губ ад'ехаў уніз, і ён пачаў плакаць. Слёз у яго было мала, толькі чырвань з'явілася вакол вачэй, і ён некалькі разоў чмыхнуў у нос, гаворачы: «Наталька, і на тым свеце не дадуць гады паляжаць табе спакойна. Нават чужыя абармоты косці твае варушаць. Як на гэтым свеце не было табе спакою, так і на тым паляжання табе не даюць, каб ім Бог шчасця не даў». Раптам Себастьян, расчуліўшыся, далучыўся да Матвея, сам недалёкі ад таго, каб заплакаць. «Ай, жила-жила, гаравала-гаравала, працавала і памерла, ліха ведае як. Матвейка, хадзем дадому». Нехта недзе ўздыхнуў, нехта засмяяўся, і вакол была цішыня. Вялікі сход маўчаў, толькі зрэдку чуўся шэпт сярод людзей. Вечар быў ціхі і лагодны. Спакойная змрочнасць яго прыпала да акон. За вокнамі чуўся гэты спакой. За вокнамі, над апусцелым полем, праз вокны відаць было, неба ўзняло некалькі малых і чырванаватых хмар. На захадзе краі іх яшчэ ледзьве прыкметна залаціліся, белаватымі колерамі сплывалі яны за рысу зямлі і неба. На фоне іх вырасталі чорныя вялікія дрэвы, і драмалі яны чула і радасна. Некі час на сходзе маўчалі, пакуль патроху зноў не ўзняліся гаворкі. А лесь нанова павёў сход. Сход цягнуўся да самай поўначы. Пад поўнач жа моцна стукалі яблыкі, ападаючы з дрэў. Моцна грукалі коні ў хлявах. Востра пахла ўсё. Сход разыходзіўся шумней, чым збіраўся. Мацней ад усіх чуўся голас старога Паўла. Голас быў прарэзлівы і ўзбуджаны. «Як мы мучымся! Дык не дай Бог! Колькі на ўсё трэба будзе выстарчыць! Дык ай-яй-яй! А ён яшчэ, гэта ж падумаць, заяўляе, каб кожны па рублю даў капелю пажарную зрабіць і наняць. Чорт яго душу ведае! Музыкі ўжо захацеў, а? Каб ён душою заграў, ці даўно без хлеба сядзеў!» «Хто гэта?» «А гэты жэўжык Марцінюкоў! Дадумаўся ліха яму па рублю з гаспадара! Ат, абы здзерці, а? Выдумаў!» «Калі ж ён гаварыў пра гэта?» «А ў тую нядзелю, як спіскі рабіў па хатах ходзячы, у кожнай хаце плёў, пакуль я яго не аблаяў, і сягоння ўсё каля стала пакручваўся, думаў, мусіць, ушчаць работу гэтую сваю. Няхай бы ушчынаў. Трэба было б абсекчы дурня гэтага. Тут хлеба няма, а яму капеля. Музыкі, я ж кажу, захацеў!» Вясёлы голас з лёгкім рогатам заўважыў. «Дык жа, калі сядзіш галодны, то тады музыка добра забываешся на голад!» Тады яшчэ адзін голас пачуўся задумёна. «А за граніцаю, калі ў каго нястраўнасць, дык лечаць музыкаю. Проста над вухам у яго рэжа музыка, дык, кажа, ліха яму, так адразу ў жываце ўсё і ператрапіць». «Ну, добра, а калі прыйдзецца часамі так, што у душу кавалка хлеба не ўбіць, то таксама з музыкаю пхаюць сабе ў горла». «Ай, а чорт яго ведае! Ты ж быў там, ты ж павінен ведаць! А, чорт яго ўсё ведае! Свет вялікі, а галава малая, ды тая ўсяго адна!» Раптам пачуўся Тамашоў голас. «Хлопцы, а каб гэта і сапраўды музыку сваю завесці?» «Заводь, хто табе не дае? Пайдзі у Шалавічы, там кажуць, вельмі капеля лоўкая, наймі, ды няхай сабе граюць табе. Ляж на палаткі, паплёвай у столь, ды слухай. От выгаду будзеш мець». Тамаш больш не гаварыў. Толькі калі цвёрды і заклапочаны голас Алеся ў дзясяты раз пачаў даводзіць неабходнасць перамеркі зямлі, Тамаш памог Алесю. «Я вам, хлопцы, давяду гэта прыкладам. Справа была ўлетку. А вядома, ўлетку ноч, як у зайца хвост, калі твая галава чым вельмі забіта, то ты яе і не прыкмеціш. Я ўстаў быў яшчэ на рассвітанні, а дзень тады як год. Так што часу было, на ўсялякую работу хопіць. Ну ось, устаў я гэта сабе на цямочку. Яшчэ нават сцежкі пад нагамі не відаць. Голас яго доўга гучэў. Пасля ён адзін ішоў у свой далёкі канец вуліцы. Ступаў ён цяжкімі ботамі сваімі цвёрда і няроўна, моцна сядаючы плячыма ў такт сваім крокам. Шырокая постаць яго сіратліва варушылася на змрочным фоне вясковай ночы. Напроці сваёй хаты ён прыпыніўся, пачухаў шыю і пайшоў да студні. Выцягнуў вядро вады, разліваючы на дубовы зруб, і сабе на боты доўга піў, прыпадаючы губамі да халодных клёпак слізкага вядра. Вада хлюпала моцна і доўга, пасля як пайшоў ён вядро, гойдаючыся на жэрдцы, стукалася аб зруб. І гэта былі адзіныя зыкі безутрапёнай ночы. Вецер плыў з надхмарнай вышыні. Шырокасць і напорнасць яго весяліла сэрцы. Весялілася ж і зямля ў пустэчах палявога ржышча. Каля кустоў птушкі ўзнімаліся і гойдаліся ў неабдымным імчанні паветра. Сіні далягляды былі маўклівымі і думнымі, як і той дзень, шумны толькі ветрам ды жоўклым лісцем на кустах і сухім раскіданым па траве пад імі. Аўсяныя ржышча хмурна жаўцела, зелянілася густым каліўём з грызенай травы і палявога зелля. Дарэшты высыхаў апошні авёс. Мала яго засталося на полі, і мяцёлкі яго шумелі суха і сіратліва. Коней цягнула да гэтых прывабных мэтлікаў. Ападаў ветравы холад і цяплела надвор'е. Аднак жа вецер густа халадзіў цела, і Мацвеяў юрка ўтульваўся ў свой кажушок. Ён стаяў пад жоўтаю выгінастаю крушынаю, тонкаю і малою, і глядзеў на поле. Дробнае лісце сыпалася на яго. Тамаш, грузны і раскудлачаны, сядзеў каля кустоў, курачы з вечнага свайго вішнёвага папяросніка, моцна адхаркваўся і пляваў на траву. Вецер шавяліў яго бараду і развяваў сіні дым яго папяросы. Прачышчаючы саломіную папяроснік, Тамаш жартаўліва сказаў: «Дзе ты, сынку, каўнер свой падзеў?» Моцна пацягнуўшы чырвоным ад ветру носам, Юрка адказаў: «А чорт яго ведае, недзе адарваўся». «Трэба прышыць, сынку, бо кажух без каўняра ўсё роўна як певень без хваста». «А, і так даносіцца, стары ўжо!» Юрк павінаватаму усміхнуўся. Тамаш паджартоўваў: «Што ж ты без каўняра ходзіш, а, скажы, няхай табе дома прышыюць, як жа ты так да дзяўчат ходзіш?» «А, я яшчэ не хаджу». «А чаму ж ты не ходзіш?» «А, бо яшчэ не вырас». «І дзівак, я ў твае гады бывала дык, уга, ха, колькі табе год цяпер?» «А я добра не ведаю, здаецца, 12-13». «О, дык ты неўзабаве гаспадаром будзеш». Юрка маўчаў, стараючыся схаваць кулакі ў вузкі рукавы аблезлага кажушка. «Чаму ты такі, сынку, нясмелы?» «Я не ведаю. Хіба я нясмелы? У вас, дзядька, запалкі ёсць?» «На што табе?» «Гэта я хачу агню накласці». «Кладзі. На табе запалкі». Тамаш кінуў запалкі на траву. Юрка ўзяў іх, паглядзеў і сказаў: «Адсырэлі». «Якое адсырэлі, калі я іх у кішэні трымаў?» Аднак Юрка падсушыў запалкі, расшпіліў кажух і падлажыў іх пад паху. Мільгнула з-пад кажуха пафарбованая на чорна зрэб'е верхняй сарочкі жоўтая бляшка вузкага раменьчыка пад пераскі. Пад кажухом Юрка быў тоненькі і кволы. «А, але ж твой кажушок выліняў, голы як бубен». «А гэта мне і пашылі гэтакі». «Дзе ж вы такі хаўчын дасталі?» «А гэта старога татавага перашылі». «І без каўняра шылі?» «Не, атарваўся». «А я думаў, што без каўняра. Бяжы, сынку, коні адверне да ўса, бач, як знюхалі падлы. Эй, эй, куды, каб цябе ваўкі ўклалі?» Голас Тамашоў гучна разыходзіўся з ветрам. Сядзеў ён, як моцна ўрослы ў зямлю і траву, широкий, постатью злохмаченный волосами и одежею. Юрка своим дитячим голосом, тонким и неровным, отворошивал кони. Ён бег по ржище, махаючи оброццю. «Коні!» Тамашоў лепшы яго, горшы нават зусім дрэнны, на адно вока сляпы і старыя худы, нехаця адскочылі ад аўса, успеўшы, аднак, скубянуць яго. Тамаш весела гукаў: «Дагані, дагані, сынку, а! Дай цух, ляны па хвасце ўклей!» Юрка адагнаў коней у кусты, падышоў назад. Тамаш зноў курыў, моцна харкаючы і плюючы. Юрка збіраў жолом для агню, але тут белабароды Павал выехаў на белым кані куставою дарогою з кустоў. Седзячы на высокім кані, ён сам здаваўся вельмі буйным і здаровым. Барада яго, як і заўсёды, упіралася ў грудзі, узбуджаны твар чырванеў. Торкаючы абцасамі з рыжэлых ботаў каню пад чэрава, ён пад'ехаў да самага Тамаша і Юркі. Прыпыніў каня і нарабіў крыку: «Вы думаеце, калі я не успеў прыбраць усяго свайго аўса, калі я трохі запазніўся за аўсом, дык вы думаеце, я так і пакінуў на патраву вашым коням, а? Каб вы іх павывалаквалі, а? Вы думаеце, я нічога не бачу і не ведаю? Нашто авёс з коньмі травіце? Вы сабраліся ўдвух, малы і стары». Тамаш, не ўстаючы з свайго месца, растлумачыў яму: «Чалавек з цябе, што ты выдумаў? Чаго ты крычыш? Это што гэта не бывае, што конь калі ў патраву ўскочыць? Гэта ж не знарок. Што гэта мы азіяты якія, што будзем твой вёс травіць? Што ты розуму не маеш у галаве ці што? Травіш авёс, ды яшчэ мяне дурным робіш». І Павал рушыў забіраць коні. Перапалоханы Юрка схваціў свайго каня за грывы, пацягнуў кусты. Тамаш стаў і засмяяўся: «Ты звар'яцеў, Павал, ці што?» Лямант гэты чуўся на той бок вузкай і стужкі кустоў. І вось выйшаў атуль Алесь, абветраны і вясёлы. Пасля выйшаў Сабастыян, пануры, шчыльна падперазаны па доўгім халаце. Яшчэ адзін, кульгавы трохі на левую нагу, нізкі, з нядаўна голенаю барадою. Папраўляючы шапку, ён бліснуў шырокую лысіною, але смяяўся: «Вы, дядька Павал, усё роўна як камандзір, які на белым кані, толькі нешта вашага войска нідзе не відаць». «Што ты з мяне, старога, кпіш, знайшоў таварыша? Унь авёс травяць, а я павінен маўчаць? Дабралі розуму?» «У нас ён, браце, спрадвеку гэты розум ёсць». Тамаш сказаў гэта і ўзрадаваўся новым людзям, што яшчэ выходзілі з кустоў. Юрка зноў стаяў тут, хаваючы рукі ў рукавы. «Дзе ж ты, сынку, запалкі падзеў?» Юрка пашукаў у кішэнях, пачаў абмацваць за пазухаю. «Што ж ты гэта нарабіў? Падняў крык на нас без дай прычыны, цераз цябе хлопец мае запалкі згубіў». І Тамаш зарагатаў. Але, сеўшы на зямлю, пастараўся заспакоіць Павла: «От, пускайце, дядька, каня ды пасеце з намі!» Павал моўчкі злез з каня. Кульгавы лысы заўважыў: «Калі бо пакідаюць, ліха ведае, на што снапы на полі, усё роўна, як на знарок. У людзей дык даўно ўсюды чыста, а гэта выткне з паўкапы снапу, што няма ніякага разгарнення». Павал, не пакінуўшы яшчэ злаваць, закрычаў: «Мне тваіх парадаў не трэба. Я сам ведаю, што раблю. Калі мне не выпала гэты авёс раней забраць, дык няма чаго тут мне памагаць языком. Чаго ж ускіпеў так, хіба я няпраўду кажу? Кручаны нейкі ды годзе, чаго ты крычыш? Павал спачатку змоўчыў. Пацерабіў бараду, падумаў нешта, гледзячы ў зямлю, і паспакайнеў раптам. А ты, Юлік, не лішне тут паказвай мне, як мне маю гаспадарку весці. Я і сам ведаю. Глядзі сябе. А я табе і не збіраўся паказваць. І добра рабіў. Кожны павінен глядзець свайго. Добра таму і глядзець, хто можа. А што, ты не можаш? Папробуй ты з гэтакою нагою, як у мяне. Па гэтакай назе можна яшчэ жыць, ты ж, можна сказаць, зусім проста ходзіш. Яна ж у цябе з даўных. Мала што я часам пакульгваць пакідаю, але абы натружу яе трохі, або вільготнае надвор'е, дык проста мне аж да сэрца боль даходзіць. То трэба лячыцца. Ха, трэба лячыцца. Ты думаеш, я сам не ведаю, што трэба лячыцца. Я лячыўся спачатку, але гэта такая хвароба, што заўсёды трэба яе падлечваць. А ўвесь век лячыцца, дык на гэта трэба быць князем Радзівілам, а не мною, Юлікам Барановічам. Гэта трэба мець панскую кішэню. Ну, то чаго ты енчыш? Я табе тут нічога не памагу. Ты адно чужое бачыш. Калі я ў сані прыбраў, дык ты мне выгаварваеш, што не маць табе разгарнення, што табе свае ўласныя коні трэба пасвіць. Калі я хацеў заняць кагадзе за ўса, з свайго ўласнага ўса коні, дык вы ўсе верлах паднялі. Ты не спагадаеш, што, можа, мне не выпала яго забраць. А сам дык раз'енчыўся тут перада мною. Ты думаеш, адно табе баліць, а? Усякаму баліць. Не нагадык якая-небудзь іншая трасца. Ты гэта сам павінен ведаць. От, пазаўчора, на сходзе, калі я хацеў заступіцца за ўсіх, дык мяне паднялі на смех. Ты ж сам усміхаўся, седзячы ў кутку, а? Ты думаеш, я не бачыў? А ці сказаў ты хоць слова, каб абараніцца? А ты мне скажы, які гэта ўжо ты там абаронца быў. Ты толькі і абараняў нейкага свайго гусака. А што? А што ж ты? Ты за мяне не заступішся? Ну, дык і не гавары, што ты вельмі ўжо заступаўся за ўсіх. А што ж не? Хто, як не я, сказаў першы, што перамір зямлі гэта згуба? Гэта я гаварыў. А хто гэта чуў? Той, хто чуў, той чуў. Ты думаеш, мне гэты перамір цацка вялікая? Хто асеўся на гаспадарцы нават гэтыя сцягачы, якім зямлю гэтымі гадамі падавалі? Няхай от яны скажуць. Павыраблялі зямлю, паўгнойвалі, а гэта зноў пачнецца нанава. І зноў трасцы іх матары кашу завараць. Няма, каб было спакойна і ціха. Жыві сабе і рабі, дык не. А мы, дык няхай як сабе хочуць. Ніхто мяне з маёй зямлі не спора, на якой я спрадвеку сядзеў, не маюць права. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.